bazwaka mingi teo kuzera eba tete mananga ente bazo bazwaka mingi teo bogia eba tete mananga ente bazo mema fana kuku fese na poseki shoti ele kanga yo epe ya paninga nina ninyo bazwaka mingi teo zozea eba tete mananga ente bazo Nazwaka mingi teo Ogia eba tete mananga ente bazo Kulata na kulata ombe nigindi baiba Kwasi na kubala ombe nigindi baiba Kulia na kulia ombe nigindi baiba Kusala na kusala ombe nigindi baiba Nazwaka mingi teo Zozea eba tete mananga ente bazo Batman.